نور احمد غمی او نظر محمد له یو معلومه ځای څخه پوښتنه کوي چې که دوه نفره یو مسلمان او بل هندو په یو دوکان کې سره شریکان وي او ناببره دوکان ور واخلي، د دې مسلمان او هندو دواړو جسد په داسې ډول وسوځي چې فرق یې نه سره کیږي، نو جنازه به کومې ورته ورکول کیږي او په څه ډول به ورکول کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، حضرات کدغه بدن د انسان کتاب راوړي و دغه اندازې ته ورسېږي چې امتیاز یې دا ژوندي نشي کولی، بلکې دغسې واقعه چې پېښه سي که ټول مسلمانان وي اما بدنونه یې دغسې وسوځي چې باره یې هغه مثلا نر و ښځه خپل و پردی نشي څوک معلومولی، د یوه جنازه هم نشته، بلکې دا به واخي دفن به کړي دغسې بې له هغه لمانځه. نو دغه رنګه چې یو مسلمان دی او بل هندو دی، دی وسوځله او امتیاز یې د مابینه ولاړ، دا به یو لا نه سوځي، بلکې دواړه واخي هلته یې دفن کړي او دعا کوم چیرې ورته کول الله پاک ته معلومیږي، یعنی یا الله غفران وکړه هغه نفر ته په دې کې چې هغه مؤمن مسلمان دی، دعاګانې ورته سوي دي، اما یادوي به هغه مؤمن مسلمان او فاتسو کفن ورلره ورکړي، هغه طریقې مصنوعه ام نه لري د کفن، بلکې د هغه شی په یو ټوکره کې وپېچي، بیا به په اجره کې په یو بیابان کې په خاورو کې شخ کړي او سوځي یو لا هم، ولې چې یو د دې سوځي احتمال د دې لري چې هغه مؤمن مسلمان وي او فاتسو هغه هندو، هغه که ونه سوځلی شي ګناه نه لري او مسلمان که وسوځلی شي بیا ګناه لري. نو دغه هندو مسلمان په دغسې حالت کې بېل جنازې بېل هغه لمانځه دا به واخي شخ بې کړي دواړه و خدای جل جلاله ته بې وسپاري، د الله سره نه ورکېږي. والسلام.